W aptekach. Przyjdź na tydzień włoski do Lidla po włoskie smaki w niskich cenach. Teraz oryginalny włoski parmezan tylko 5,99 za 100 gramów, a lody w stylu włoskim aż 20% taniej. 7,99 za 750 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. O 18 minęła, do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. PSL apeluje o pilne posiedzenie Sejmu i informacje o sytuacji w kraju. Centrum Informacyjne Sejmu odpowiada, że posiedzenie będzie tak jak miało być, czyli 3 lipca. Szef Komisji Europejskiej zwołuje na niedzielę nieformalny szczyt poświęcony migracji. Jest zarzut dla matki, która zostawiła 2-letniego synka w rozgrzanym samochodzie i poszła do pracy. Sejm zbierze się zgodnie z przyjętym harmonogramem, czyli 3 lipca. Zapowiada Andrzej Grzegżółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu, komentujący wniosek PSL-u w sprawie zwołania posiedzenia Izby, podczas którego premier miałby przedstawić informacje na temat sytuacji w kraju. Ten wniosek ma związek z odwołaniem przez polską delegację udziału w zaplanowanym na dziś w Niemczech wspólnym posiedzeniu prezydiów Sejmu i Bundestagu. Biuro prasowe Bundestagu poinformowało, że decyzję o odwołaniu spotkania podjęła polska strona ze względu na skomplikowaną wewnętrzną sytuację. Jeżeli coś się dzieje w Polsce bardzo niebezpiecznego, to natychmiast prosimy o zwołanie Sejmu i informację premiera na temat sytuacji wewnętrznej w państwie, wyjaśnia lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. A premier Mateusz Morawiecki, pytany o to dzisiaj na konferencji prasowej, wskazywał na przyczyny techniczne. To samo powtórzył wicemarszałek Ryszard Terlecki. Z PiS-u szczegółów nie ujawnili. Według Centrum Informacyjnego Sejmu decyzję o odwołaniu spotkania podjął marszałek Sejmu Marek Kuchciński, ponieważ do udziału w posiedzeniu zgłosiła się zbyt mała liczba wicemarszałków. Politycy, którzy nie zdecydowali się na wyjazd do Niemiec, wskazywali na ważne wydarzenia krajowe, podkreślił CIS. Delegacją w Niemczech mieli przewodniczyć marszałek Sejmu Marek Kuchciński i przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble. Ze wstępnych informacji CIS-u wynikało, że Sejm mieli reprezentować także wicemarszałkowie Beata Mazurek i Ryszard Terlecki z PiS-u, Małgorzata Kidawa-Błońska z PO oraz posłowie Izabela Koc i Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący Komisji Europejskiej zwołuje na niedzielę w Brukseli nieformalny szczyt w sprawie migracji, ale nie ze wszystkimi państwami wspólnoty, a tylko niektórymi. Jean-Claude Juncker poinformował na jednym z portali społecznościowych, że chodzi o rozmowy z przywódcami zainteresowanymi znalezieniem europejskiego rozwiązania kryzysu migracyjnego przed zbliżającym się formalnym unijnym szczytem w przyszłym tygodniu w Brukseli. Beata Płomecka. Nie wiadomo, kto dokładnie weźmie udział w niedzielnym spotkaniu. Na pewno mają być przywódcy Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Malty oraz Bułgarii, kierującej teraz pracami wspólnoty, a także Austrii, przyszłej prezydencji. Unijni dyplomaci w nieoficjalnych rozmowach sugerują, że nieformalny szczyt w niedzielę ma być wsparciem dla niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, która ma problemy wewnętrzne u siebie w kraju, by pokazać, że możliwe jest wypracowanie jakiegoś europejskiego rozwiązania w kryzysie migracyjnym. Na poziomie unijnym nie ma zgody, więc chodziłoby raczej o międzyrządowe porozumienie dotyczące wyznaczenia miejsc w Afryce Północnej, by tam kierowane były statki z migrantami, żeby nie trafiali oni do Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest zarzut dla matki, która prawie 2 tygodnie temu w rozgrzanym samochodzie w Rumi zostawiła 2-letniego synka. Dziecko spędziło w zamknięciu 3 godziny i odwodnione trafiło do szpitala. 32-letnia kobieta będzie odpowiadać za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi jej 5 lat więzienia. Prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku powiedziała, że 32-latka przyznała się do winy. Wyjaśniła, że pozostawiła synka w aucie przez roztargnienie i poszła do pracy. Zamknięte w aucie dziecko zauważyli dziennikarze lokalnej telewizji, wezwali policję, która wybiła szybę w aucie i uwolniła chłopca. Miał 38 stopni gorączki, był odwodniony, trafił do szpitala, teraz czuje się dobrze. Prezydent Andrzej Duda chce, by referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji odbyło się w listopadzie tego roku. Przy okazji Święta Niepodległości szef klubu PiSu Ryszard Terlecki wskazuje inny termin. Myślę, że na przykład lepszym rozwiązaniem byłoby referendum przy okazji wyborów do Europarlamentu.

fragment puszczany. To, co usłyszeliśmy w radio, to były pieśni żeglarskie, to nie były szanty, bo zarówno Przechyły, jak i Żegnaj nam dostojny stary porcie są to pieśni żeglarskie. Natomiast szanty rzeczywiście są to pieśni pracy, które były używane. One w większości były śpiewane przez szantymena, a cappella, i one miały wyraźny rytm. Były szanty kabestanowe do wyciągania kotwicy oraz szanty do wybierania żagli. O, i wszystko jasne. Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia. Piosenka z płyty tygodnia, proszę Państwa, a cappella z całą pewnością nie zostanie wykonana. Państwo już wiedzą. Lady Punk i goście, czyli powrót do pierwszej płyty tego legendarnego polskiego zespołu rockowego. Płyta nosi tytuł LP1. Lady Punk wspomagane przez Kasię Kowalską w tym doskonale Państwu znanym nagraniu Zamki na piasku. Dwa egzemplarze tej płyty proszę pisać 71-335. Bardzo dziękujemy za wszystkie SMS-y. Jeden egzemplarz płyty tygodnia trafi do Krakowa, do pani Doroty, drugi do miejscowości Dankowice, do pana Wojciecha, a w Trójce już za chwilę 3 po 3. We'll be right back. Tu program trzeci Polskiego Radia, w studiu Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry. I Bartosz Gajda, łowcy.b i także 50 twarzy Gajdy. Dzień dobry, miło dzień mi. Dobry. Panowie, świetnie wyglądacie, mimo tego, że rozumiem, oglądaliście wczorajsze spotkanie. A co, dlaczego? Ale chcielibyśmy o tym zapomnieć. A dlaczego mielibyśmy nieświetnie wyglądać? Ach, no te emocje, te wrażenia, dzisiaj te humory w społeczeństwie. Ja mam doskonały humor i zaraz wyjaśnię dlaczego. Carpe diem. Po trzy. Otóż mamy sukces na mistrzostwach, możemy być dumni z naszej drużyny. Są tak. Waleczni. Pokonali Niemców, tak. Pokonali Francuzów. No niestety tak? z Włochami się nie udało, ale ważne jest co innego. Walczą o każdy punkcik, walczą po prostu jak lwy. Jak, no tak lwy to akurat się z Senegalem kojarzą. Właśnie, bardzo. Mieliśmy tego unikać, tak. No to dobrze. Jak tygrysy. Walczą po prostu, są niezrównani w walce i uwaga, zdobyliśmy trzeci medal na mistrzostwach Europy w szermierce. Yes! Brawo. Nasi floreciści w składzie przedstawiam Leszek Rajski, Michał Sis, Krystian Gryglewski i Andrzej Rządkowski, a wcześniej pani Martyna Synoracka, florecistka i szablistka Marta Puda. Mamy naprawdę się czym pochwalić. Rozwiązał się ten worek z medalami. No nic tylko gratulować. I to floret, taki szlachetny, bo ja, panie redaktorze, doczytałem przed audycją i się dowiedziałem, że floret jest bronią kolną. No, czyli coś jest poń kolny. I od razu mam takie skojarzenie, że dlaczego wczoraj piłkarze nie kłuły jak należy floretem. Bo cała moc kolna Polski była w Nowym Sadzie, gdzie odbywają się te mistrzostwa. 3 po 3. To mamy kolejny temat, który nie kojarzy się z piłką nożną, choć w zasadzie może się kojarzyć w jakiś sposób. Nie wszyscy nasi słuchacze szczęśliwie mieszkają w Warszawie, bo ci, którzy mieszkają w Warszawie, na pewno wiedzą, że jest takie miejsce, jest takich kilka miejsc, do nich należy Aleja Prymasa Tysiąclecia, gdzie są zawsze korki. Ale dziś korki były większe niż zwykle. Bartosz Gajda przyjechał do nas ze Śląska i on na pewno ma bardzo ciekawą refleksję na temat tej niezwykłej zupełnie sytuacji, która rozegrała się na Alei Prymasa Tysiąclecia. Dziura była w drodze, bo studzienkę chyba zajumali. Tak, to jest bardzo ciekawa historia. Otóż ja państwu przedstawię i proszę o chwilę cierpliwości. Otóż około północy na Alei Prymasa Tysiąclecia okazało się, że wypadła klapa od studzienki kanalizacyjnej. Ale wypadła. Co to znaczy wypadła? No po prostu zniknęła. Są podejrzenia, że ktoś ją ukradł. Ale po co? Ja na to pytanie nie odpowiem, podobnie jak na nie odpowiem na pytanie, dlaczego polscy piłkarze grali tak źle. Wyobraża pan sobie sytuację, że idzie pan drogą i myśli, o kurczę, ale studzienka, biorę to do chaty. Takiej jeszcze nie mam. I teraz uwaga, i teraz idźmy dalej. I to się dzieje o północy. Stanął tam radiowóz, żeby... Zabezpieczyć, żeby nie doszło do wypadku. Sprawdzić, czy nie wpadła może do środka. Tak, no szukano, zawezwano pomoc fachowców, czyli wodociągi. To się już rzecz dzieje o godzinie 10 rano, czyli przez całą noc... 10 godzin. A oni tam wytrwale stali, żeby narodowi się nic nie stało. Warszawską drogówkę, pozdrawiamy. I bardzo współczujemy, bo to nie panów policjantów wina, że tak było, jak oczywiście było. I teraz przyjechały wodociągi o 10 i przywiozły dwie klapy. Okazało się, że żadna nie pasuje. Ojej, to nie ma takiej uniwersalnej, tak jak klucz Francuz, klapa Francuz? No nie ma, z Francuzami wygraliśmy przynajmniej we florecie. W każdym razie... A to oni nie wpadli na to, żeby na przykład zadzwonić do tych policjantów, a możecie nam zmierzyć to? Nie wpadli, jak się okazuje. I to nie jest koniec, dodajmy, tej historii. Potem jeszcze w całą rozgrywkę włączył się zarząd dróg miejskich, bo było takie podejrzenie, że oni mają właściwą klapę. Okazało się, że nie. Nie mieli. I w południe wciąż jeszcze, czyli po 12 godzinach było bez klapy, no teraz zdaje się już jest dobrze od jakiegoś czasu. Ale może to właśnie fajnie, że może ktoś pomyślał i to mówi, o, tu taka klapa jest jedyna, wszystkie są uniwersalne, a ta się różni. Wywalamy tę. I co? I że tak zrobiono to specjalnie, żeby ludzie stali w korkach? Wszystko jest możliwe. Ja powiem jedno, no wczorajszy mecz wyglądał jakby nasi piłkarze wykąpali się w studni albo gdzieś poszli na dno swojej kariery. W związku z powyższym to jest taka egzemplifikacja, warszawska egzemplifikacja meczu moskiewskiego. Dobrze, że przynajmniej na tej warszawskiej ulicy sytuacja się nie zakończyła klapą. Nie zakończyła się klapą, bo jej nie ma dalej. 3 po 3. I teraz coś piłkarskiego. Ale jeśli państwo myślą, że to będzie na temat polskiej reprezentacji, otóż nie będzie. Są tacy, którzy mają jeszcze gorzej niż nasi piłkarze i niż polscy kibice. Otóż pewien kibic z Meksyku wraz z przyjaciółmi wybierał się, uwaga, busem przez całą Amerykę, przez całą Rosję do Moskwy, do Jekaterynburga i tak dalej, tam gdzie gra jego reprezentacja. No, nie udało się. Nie udało się. Co się stało, panie redaktorze? No jak myślimy, co się stało? Nie dojechał tym busem. Żona mu zabroniła. Ojej, najgorzej. I teraz jego sześciu najlepszych kolegów już tam jest. Tymczasem biedny Javier został u siebie w Meksyku i no, został gwiazdą, okazało się, mediów społecznościowych. Ponieważ jego koledzy zrobili co? Kartonową wersję Javiera. Replikę. A, czyli jest z nimi. Jest z nimi. I teraz cała Moskwa robi sobie zdjęcia z kartonowym Javierem. I kartonowy Javier jest gwiazdą Instagrama, gwiazdą Facebooka, tylko jest jeden problem. To znaczy, ja teraz przeczytam, co on ma napisane. Co on ma napisane. Problemem jest przede wszystkim, że Javiera fizycznie tam nie ma. To jest problem Javiera, natomiast... Odpowiednik jest. Natomiast wyrób Javiero podobny. Natomiast co się stanie? Otóż co zostanie w pamięci przynajmniej hiszpańskojęzycznych odbiorców Instagrama i innych mediów społecznościowych? Otóż na koszulce, którą nosi kartonowy Javier, widnieje napis, nie znam hiszpańskiego, więc nie wiem, czy to jest dobrze, mi wieja nome dejo, chyba tak to się czyta, co oznacza moja stara mnie nie puściła. Oj, najgorzej. No. Słuchajcie, to ja mam propozycję dla pana Javiera za 4 lata. Żeby było sprawiedliwie, to może on powinien sobie stworzyć taką kartonową żonę i zabrać ją na mistrzostwa. I to jest chyba dobra puenta dla tego wątku. Nie, bo ja mam jeszcze puentę, bo ja widziałem te zdjęcia i widziałem, jak jego położyli w łóżku normalnie. Położyli go spać przykryli kocem i to nie było zwykłe łóżko. To była Amerykanka. On się zemścił. Javier spał na Amerykance. 3-3. No właśnie, ale to może będzie dobre rozwiązanie. Za 4 lata Javier pojedzie, żona będzie kartonowa i za 4 lata co, panowie, Polska będzie... Mistrzem świata. Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, że podziw mój, nie tylko mój, bo całego świata, wzbudzili kibice Senegalu, którzy... Sprzątali. Posprzątali swój sektor. No i to jest super. I teraz można od razu powiedzieć, że jak przyjeżdżają kibice z Senegalu, to jest pozamiatane. Zwłaszcza jak przyjeżdżają piłkarze w Senegalu i spotykają się z Polakami. Jest też pozamiatane. Mariusz Cieślik, Bartosz Gajda, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. 3-3 wraca jutro o tej samej porze. This is for unbelievers. Electricity is wrong. Siemens got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. But at the end of the tunnel, there's a light. Pistons will be humming. Steam will have a second coming. We see the light at the end of the tunnel.

Skrót najważniejszej informacji, Artur Ewertowski. Ograniczono planowe przyjęcia pacjentów w szpitalu klinicznym w Lublinie. Powód to brak personelu, bo ponad 150 pielęgniarek i położnych z 600 jest na zwolnieniach lekarskich. Domagają się one podwyżki. Dyrekcja szpitala odpowiada, że wysokość żądań przekracza jednak możliwości finansowe placówki. Tuż przed letnim sezonem turystycznym w Zakopanem niemal każdy hotel i restauracja szuka personelu. Braki uzupełniają pracownicy spoza Unii, głównie Ukraińcy, ale i tak jest ich za mało, poinformowała o tym Tatrzańska Izba Gospodarcza. Z danych Urzędu Pracy wynika, że od początku roku zatrudniono na Podhalu ponad 1000 osób spoza wspólnoty. Macedoński parlament ratyfikował porozumienie z Grecją o zmianie nazwy państwa. Poparło je 69 ze 120 deputowanych. Macedonia ma się nazywać Republiką Macedonii Północnej, żeby uniknąć zarzutów Greków, że rości sobie prawa do ich terytoriów i dziedzictwa kulturowego. Jesienią Macedończycy mają się wypowiedzieć w referendum na temat zmiany nazwy państwa. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Prawie 18.32. W studiu jest już Arkadiusz Egiert i jego gość. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Sponsorem nagród gospodarczych jest firma Syntos. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś moim gościem jest pani minister finansów, profesor Teresa Czerwińska. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Okazja jest podwójna. Po pierwsze, czas trwania naszego programu, bardzo ważny projekt, ale za chwilę, za kilkanaście minut pojawimy się wspólnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, aby uczestniczyć niecodziennej ceremonii, jaką jest wręczenie nagród już drugiej edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Pani profesor, to za chwilę, a ja chciałem zapytać, nawiązując do tych nagród gospodarczych, bo w powszechnym mniemaniu to jest tak, że jeśli chodzi o przedsiębiorców i o Ministerstwo Finansów, czyli o fiskusa, to jest tak, nawiązując do terminologii piłkarskiej, jakby dwie strony grały do innej bramki. Czy tak jest naprawdę? No, nie chcę dzisiaj rozmawiać w terminologii piłkarskiej, mając jeszcze świeżo w pamięci te emocje wczorajsze. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że po pierwsze jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tej uroczystej gali Polskiego Radia. Uważam, że postawę przedsiębiorstw, które wyrażają się właściwie takim mocnym zaangażowaniem w rozwój gospodarczy naszego kraju, jak najbardziej warto doceniać i warto premiować i wyróżniać. Natomiast jeśli chodzi o administrację skarbową, a przedsiębiorców, to rzeczywiście jest tak, że należy ten interes fiskusa i interes podatnika przedsiębiorcy ważyć. To znaczy, z jednej strony jesteśmy oczywiście odpowiedzialni za to, aby zapewnić dochody budżetowe, aby budżet państwa, aby sektor finansów publicznych był sektorem stabilnym, bezpiecznym, bo przecież na tym też zasadza się potem ocena też funkcjonowania naszego państwa, stabilności, bezpieczeństwa, ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że tych wpływów podatkowych nie byłoby, czy nie byłyby one w takiej wysokości, gdyby nie aktywna działalność naszych przedsiębiorców. Więc musimy te interesy ważyć. To jest zupełnie podstawowa zasada. I w tym zakresie działamy bardzo mocno, bo dzisiaj na przykład już przedstawiliśmy projekt nowej ordynacji podatkowej, która wprowadza zupełnie nową jakość w relacje pomiędzy podatnikiem a administracją skarbową. I na czym to polega? Chcę tylko przypomnieć, że obecna ordynacja podatkowa to jest ordynacja, która ma ponad 20 lat, która w wielu sytuacjach już jest ordynacją czy regulacją archaiczną, nieprzystającą do dzisiejszej rzeczywistości. Więc ta nowoczesność, ta nowa jakość w tej przedstawionym projekcie ordynacji podatkowej zasadza się na tym, że my proponujemy po pierwsze, kilka nowych instytucji, rzecznik praw podatnika, czyli ten, kto będzie reprezentował te interesy najmniejszych podatników, w tym również przedsiębiorców, ale nie tylko. Będziemy również wprowadzać w tej ordynacji nowe, miękkie formy zarządzania, czyli takie instrumenty niewładcze. Mówiąc wprost, to są instrumenty, które nie polegają na wydawaniu decyzji i postanowień, tylko na mediacjach, na tym, że można będzie zawierać porozumienia z podatnikiem co do na przykład ustalenia stanu faktycznego, na przykład metody wyceny, które przedsiębiorcy stosują i wiele innych uproszczeń, wiele innych ułatwień, tych niewładczych, tych miękkich, które będą powodowały, że ta ordynacja będzie bardziej przyjazna, czyli w duchu 3P, ale też będzie bardziej prosta, bo proszę wyobrazić sobie, że dzisiaj ordynacja podatkowa to jest 344 artykuły, w tym słynny artykuł 119, który mamy ZZJ. Tak. Czyli alfabet tutaj w tym paragrafie, w tym artykule jest liczony już ponad dwa razy. Więc chcemy upraszczać, chcemy powodować, żeby ta relacja pomiędzy podatnikiem a administracją skarbową była bardziej przyjazna. No i też chcemy wprowadzić taki nowy, stabilny fundament, nowoczesny do tych stosunków, do tych budowania do tych pomostów między administracją a przedsiębiorcami, o czym mówi premier Morawiecki. Mhm. Panie minister, a czy uproszczeniem jest na przykład wprowadzenie już od 1 lipca split paymentu, czyli mechanizmu podzielnej płatności? Mechanizm podzielonej płatności to jest po pierwsze mechanizm dobrowolny, to znaczy przedsiębiorcy mogą stosować podzieloną płatność, aczkolwiek nie muszą tego robić. Czy to jest uproszczenie? Jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia takiego cywilizowania sytuacji w niektórych branżach, czy też patrzymy, że walczymy w ten sposób o przywrócenie uczciwej konkurencji, równej konkurencji dla rzetelnych, uczciwych podatników, to tak, to jest uproszczenie. Czyli ja mam podzielony rachunek, na rachunek VAT-owski wpłacam należność z tytułu podatku, pozostała kwota jest na rachunku wyodrębnionym. Także widzę to jako ochronę uczciwego podatnika, który w ten sposób będzie mógł się zabezpieczyć, aby nie uczestniczyć nawet w sposób taki nieświadomy w wyłudzaniu, czy w manipulacjach, czy w karuzelach podatkowych. Mówiliśmy o uproszczeniach podatkowych, czyli w jednym takim słowie można to ująć 3x P, prawda? Czy możemy to rozwinąć? Co to jest to 3x P? Panie redaktorze, my pracujemy w formule 3x P, czyli proste, przejrzyste i przyjazne podatki, system podatkowy. Dlaczego na to stawiamy? Dlatego, że jeżeli spojrzymy na badania zarówno naukowe, jak i też badania na przykład bariery prowadzenia działalności gospodarczej publikowane przez Związek Pracodawców. Tak, słyszymy to od wielu, wielu lat, że największym problemem to jest ten system podatkowy, który jest tak strasznie skomplikowany, że przedsiębiorca nie jest w stanie się w tym wszystkim połapać. Otóż numer jeden jest zazwyczaj niestabilność, zawiłość prawa i biurokracja. Natomiast na dalszych miejscach dopiero to jest wysokość podatku. Więc my działamy przede wszystkim w tym obszarze, aby likwidować tą największą bolączkę. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to się nie zadzieje tak na raz, nie zadzieje się w ciągu miesiąca czy nawet roku. To jest pewien proces. Chociażby dzisiaj powiedziałam o ordynacji podatkowej. To jest fundament, to jest konstytucja podatkowa. To jest ustawienie relacji podatnik, a urząd skarbowy na wiele lat do przodu. Więc takie fundamentalne akty, takie fundamentalne decyzje wymagają też czasu, aby je dobrze przygotować. Ale mamy też i dobre wiadomości, w sensie takie, których na pewno podatnicy od nas oczekują. To jest obniżenie podatku na przykład. No o to chciałem właśnie zapytać, czy przyjdzie taki moment, żeby obniżyć jednak te podatki? Chociaż podkreślam, że wysokość stawek podatkowych jest w raporcie The Global Competitiveness Report przez Economic Forum publikowana chyba na 9 dopiero miejscu, wymieniana przez przedsiębiorców, a na pierwszym właśnie jest zawiłość systemu podatkowego. Niemniej jednak będziemy tutaj pracujemy nad projektem obniżenia PIT-u dla małych przedsiębiorstw z 15 do 9%, to co zapowiedział pan premier Morawiecki. Taki projekt będziemy chcieli przedstawić. Panie minister, czasu już nie mamy zbyt wiele, ale ja bym jeszcze o VAT zapytał, bo kiedyś mówiło się o tym, że jak będzie dobra koniunktura w gospodarce, to obniżymy stawkę VAT-u z 23 do 22. Czy... Jeśli chodzi o, po pierwsze, to no, rzeczywiście nie mamy czasu, więc nie chciałabym dyskutować, co to znaczy dobra koniunktura i jak długo ona powinna trwać, żeby tego typu ruch nastąpił. Aha. Natomiast ja przypominam tylko o tym, że jeśli chodzi o samą redukcję z 23 do 22, to jest koszt około 9-9,5 miliardów zł rocznie, więc na taką decyzję w tym momencie nie jesteśmy gotowi, bo ja tylko przypominam, że my jesteśmy w trakcie uszczelniania systemu podatkowego nieco ponad rok. To jest bardzo krótki czas, żeby podejmować tak wiążące decyzje. No i to uszczelnianie też ma pewne granice, prawda? No. Oczywiście, redukcja luki podatkowej też ma swoje granice, ale tutaj musimy operować na trochę dłuższym horyzoncie czasowym, żeby tego typu decyzje podejmować.

No właśnie, bo można też przecież powiedzieć, że szklanka jest do połowy pełna. Na przykład Amerykanie, na przykład Włosi na mundial nie pojechali. Najświeższe informacje są takie, że kończy się prawie już 88. minuta mecz Urugwaju z Arabią Saudyjską. Wynik bez zmian 1-0. Reportaż w Trójce. Takie historie zdarzają się niezwykle rzadko. W tej, która już za chwilę, Marcin z porażeniem mózgowym postanowił zmienić życie drugiego chorego. Kamila z zanikiem podkorowym mózgu chce zebrać dla niego pieniądze na nowy dom. Czy mu się uda? O tym w reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Szacun dla górala. Bardzo mi miło, Marcin Góral. To pan jest powodem zamieszania? W dużej mierze tak. Ta historia wypłynęła na szersze wody, tak, dzięki mnie, bo spotkałem tych państwa w przychodni. Był tłum, przeszło 30 osób. Ja byłem pierwszy, bo o 10 rano przyjechałem, żeby sobie już zająć kolejkę. Ludzie się schodzili, Kamil przyszedł chyba 10. Siedział w kącie, w samym kącie był schowany. Myśmy weszłem, wiadomo, Kamil ma tą dystonię, że go pręży tak. No chory taki, widać było, że tak trzymał się za rękę, tak się tu do tyłu, tu do przodu ją ciągnął, tak. W pierwszej chwili jak zobaczyłem, to pomyślałem, że odstępuję mu miejsce, bo on jest w większej potrzebie niż ja. To Marcin wygłosił tam mowę, że trzeba go przepuścić, bo on tam nie może siedzieć długo w kolejce, bo taki jak chory, no to fest nie może czekać w kolejce, no bo nas tam było trochę dużo. Doszło do mnie, że ja jednak ze swoim porażeniem mózgowym jestem o wiele lepszym stanie. 15 sekund, 10, ledwośmy wyszło, on już stanął i przepuszczam tego chłopaka. Jak ja popatrzyłem się na niego, to proszę mi wierzyć, że serce mi się skroiło i... Nas tam było trochę dużo. My tam siedzieli bardzo długo. No do której doktorka przyszła? U drugiej czy u trzeciej? Pół do trzeciej. No, to by siedzieli długo. W pierwszej chwili patrzyli się na mnie, ale później przystanęli na tym, że jednak chłopaka trzeba przepuścić i trzeba mu ustąpić tego pierwszeństwa. I jeszcze się pyta, że on nam pomoże. Ja mówię, no zdziwienie moje było takie okropne. Mówi, on nam pomoże. No ja mówię, tak stanęłam z niedowierzaniem, stoję i tak... No chwilę byłam w szoku. No mówię, jak osoba niepełnosprawna? Ja mówię, jak ja tyle osób prosiłam, najwyższe władze prosiłam i w ogóle wszyscy się ode mnie odcięli, wszyscy się ode mnie odsunęli, a on niepełnosprawny, on mi chce pomóc. W ogóle w to nie wierzyłam, ale on zaraz zadzwonił. Ja po prostu w szoku, patrząc na jego niepełnosprawność, on gorzej funkcjonuje od Kamila, jeżeli chodzi. Intelektualnie tutaj jest bardzo sprawny, ale fizycznie ma, i widać, jakie ma trudności. On miał nawet trudności ze wstaniem z krzesła. Zbieramy na dom, jest zbiórka na internecie. Mamy już 50 tysięcy dla niego. Dużo. A to pierwszy raz chyba taka historia, że niepełnosprawny pomaga drugiemu niepełnosprawnemu. Tak, no bo sam jest niepełnosprawny, to wie jak to. Przecież, że rozumie tego drugiego, nie? Ja byłam w szoku, dosłownie mówię, Panie Boże, czy to jest ta osoba, o którą się modliłam, żebyś zesłał chociaż jedną osobę na tej ziemi, która mi pomoże? I już tak sobie nawet z innymi osobami rozmawiałam i tak odpowiedzieli, właśnie tak działa Pan Bóg. Ja mówię, posłużył się Pan Bóg osobą niepełnosprawną głęboko. Proszę, zapraszam do domu, zapraszam do domu. Chodź mój aniele, chodź. Sam? Nie prowadzić? Nie, tylko przy schodkach poproszę o rękę. Dobrze. Pan do tego domu pierwszy raz wchodzi? Pierwszy raz, on nigdy nie był. Nigdy. To jest nasza konfrontacja pierwsza. Ale powiem panu szczerze, po wyglądzie... Jesteś wstrząśnięty? Zewnętrznym, no to jestem wstrząśnięty. No jest tak, jak jest. Do rozbiórki się nadaje. Czy dach się zapada z boku? To wszystko, tu jest gorzej jak źle. Parterowy dom, to co, glina narzucona na dechy? Tak, tak. Tabelki, które jeszcze mój dziadek stawiał między pierwszą wojną a drugą. Proszę, proszę, zapraszam. Już, proszę. Marcin, jako ten mój wybawiciel, jest pierwszy. Ojejku, ja. No widzisz, co jest, ja także nie mogę. To tu jak jest, to widzi pan, żebym nie ukrywała, nawet mi woda w rurach zamarza. Jak duży jest ten domek? On ma na długość 11 metrów na 8. Tu jest dwa pokoje, kuchnia, tu przedpokój, taka komórka tam jest z tyłu. I pseudo-łazienka. Pseudo-łazienka, to nawet nie jest łazienka, tylko wanna wstawiona do kuchni. Co to jest w suficie? To jest taka dziura, no dziura. Tu się lała deszczówka prosto do wanny, a tutaj właśnie leci ta ściana, pęka, ja utkałam watę, bo zimą to takie szło zimno. I w ogóle ja już czekam na lokal socjalny bardzo długo i burmistrz sobie nic z tego nie robi. Ale obiecywał cokolwiek burmistrz? Obiecanki, cacanki, głupiemu radość zostaje. Chciałam remontować ten dom. Nawet zakupiłam cement, który już skamieniał. Zakupiłam pustaki, mam prawie 600 pustaków. I chciałam to remontować, ale przyszli fachowcy z budownictwa, co ustalili, mówi, tu nie ma sensu. Absolutnie żadnego sensu. Jak ja bym położyła nawet blachę, no to ściana się wali, tu się zapada podłoga. Także to nie ma sensu w ogóle żadnego, bo dom jest o taki. Tak, wygięty jak łuk. Co powiedział Kamil? Fi. Fi to znaczy siku. Także ja wiem już w ogóle jego gesty, co on chce, kiedy jest zmęczony, kiedy się chce położyć i w ogóle go rozumiem bez słów. Chociaż on nie mówi, ale ja go rozumiem bez słów. A pokażesz mi te zdjęcia? Tak, proszę zobacz. Pokażesz? Proszę zobacz, to jest Kamilek, jak był malutki, jeszcze zdrowy. 3 latka miał, tak, jak zachorował, 3 latka miał. Podkorowy zanik mózgu. Odkąd ma dystonię, to go całkowicie pokręciła, że ręce w ten sposób, aż do tyłu wygięte, pręży go, mięśnie go bolą. Proszę zobaczyć. To zabiera zdjęcia? Nie. Tak, on przygląda, on lubi bardzo przyglądać. Kamilek, pamiętasz, jak mówiłeś do babci, baba Niuniu kocha? Się śmieje tylko, uśmiecha. Proszę zobaczyć, on jaki jest ładny chłopak, ładnie zbudowany, ma 1,80 m, 80 kg wagi. Co mu brakuje? Gdyby tylko zdrowy był, to ja mówię, że dzisiaj bym oddała wszystkie pieniądze i cały majątek świata i byle on był zdrowy. Mama. Nie mówi, ale mama powie, jakie te słowa dla mnie są, jakie mają znaczenie, to tylko matka czuje sercem, jakie mają znaczenie, mama, że on mówi. Mama. Jeszcze cię odwiedzę. Odwiedz go, Marcinku, ja ciebie zapraszam. Jeszcze go odwiedzę. Tak, jeszcze, on się będzie cieszył. Jeszcze będziemy się kontaktować. Tak, objawia się dystonia, że ma tak ręce naprężone właśnie tak w ten sposób, że on się tak trzęsie. On nie zrobi nic koło siebie, także karmię go, myję, golę, ubieram, wszystkie czynności trzeba przy nim wykonać. Wiadomo, wszystkich być dostępna. Panie Boże, żeby zachorować, bo nie wiem, pod jaką opieką on by był. Nie wiem, boję się w ogóle nawet o tym myśleć. Góral to nazwisko czy charakter? Jedno nazwisko i charakter. Zawzięty do upadłego. Wystąpi pani w radiowym reportażu? A co nie wiem, miałabym powiedzieć? Co pani słyszała o panu Marcinie? Bo narozrabiał. No narozrabiał. Czytałam ostatnio właśnie, nie wiem, czy to w Jarosławskiej, czy w Życiu Podkarpackim. Marcin, czyli ty zbierasz dla niego, chociaż mógłbyś to też dla siebie, tak? Rok temu kiedyś byłem w podobnej sytuacji. Rok temu na mnie zbierali i sobie przyrzekłem, że jak trafi się podobna sytuacja, to ja pomogę komuś. Trafiło na Kamila. A ty, Marcin, nie potrzebujesz pomocy już teraz? Są dobra, bardziej wiem. Potrzebujący. No. Marcin, tak, no to naprawdę szacun dla ciebie. Wie pani, ile już zebrał na nie zbiórce? Wiem, nie wiem. Prawie 50 tysięcy złotych w miesiąc. Ludzie tutaj przez rok tyle nie zarabiają. Tak. No bohater. Bardzo szacunek, no, naprawdę. No, to się ceni. Tak. No, naprawdę. Aż łezka się kręci. Szacun, góralu. Marcin, szacun, naprawdę. No, uściskam cię, bo...